الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر إلا كلمح البصر أو هو أقرب وكان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ زمای عزت مندو حاضرین او مسلمانانو وروڼو رب العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي د مرګ او د قیامت خبره ډیره تلوار ګندې ده ایس پتہ نلگی چھے مرگ سو خاضری دغی مناسبت سرمان قرآن حکیم د مختلف زائیون و آیاتون و لستر اول آیات دا او الله وی اقترب للناس حسابه رانیز دې شوی د خلکو ته حساب دې دی مرګ د سر د پاسه ولاړ دی ادوی په غفلت کې پراته دي مخ ګرځون کې اوس موږ او تاسو ټول ناس یو خدا پته نه دیږي چې زموږ مرګ ته ګڼډې پاتې دي که ورځې پاتې دي که هفتې دي او که میاشتې دي او که کلونه دي دا سدا پته نه لګي چې قیامت بس الله قائم کی وې د قیامت درس چې قائمي کی دا د جمعې مبارک او رسول د صحیح حدیث کې راغلي وې د جمعې د نور راحتو پوری دا ټول حیوانات پېری ابو غتاز د موږ جمعې راځه چې راز باندې طالبانو مليانو په دې جمعې پر ځای بودی د نور حتو پوری کو غیار دی که گڑی دی که بیزی دی که دانور حیوانات دی که پرنگی دی دی پیار ای چه دا چرتا اغا جمانی چه پاغی بسکی قیامت پا قائمی گی دور ارش ہے دی جمعی پا ورز دی قیامت دی واقع کی دون پیار دی سیوا زمون دی انسانانو لجمون پسکی پا غفلت کیو تګور مرګم نږدې ده او قیامتم نږدې ده نبی رحمه السلام وای بوعثو انا والساعه کهاته بخاری شریف حدیث ته په دې دعا مبارک او ګوتو اشاره او کا وای زه او قیامت الله دا سره دی غلی هدي ګوتو په منځ کې دوره فاصله نشته نه په وګدوالي کې دوره سره فاصله شتا ځکه دا اخیرنه امت د دې نفس بل امت ناراضي اخیرنه کتاب د دې نفس بل کتاب ناراضي اخیرنه پیغمبر د دې نفس بل پیغمبر ناراضي بل د قیامت غیو سو غټ غټ علامات پاتې ګر نو ټول څه شي نو ټول د امت مسلمه مخله دي درګ الله وی اقتربت الساعه وانشق القمر قیامت را نږدې شو سپوږمۍ او چاودا دا انشقاق القمر د رسول الله عليه السلام یو لوی معجزه و لکه څنګه پرز د قیامت منور سپوږمۍ اوچي او ختم بشي نو الله دا غيو نخد خپل پیغمبر په معجزي طریقه او خلا مکه مشرکان نبی علیہ السلام کوي موږ له معجزه او خیا د سوار له سم سپو او ایستو مې ته اشاره او کو دو ټوکړې شو یو ټوکړه د غر نه یو پلوا بلته سو بل پلوا دارنګ الہ العالمین و انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا وی دی دا قیامت لری گانی لری ویلی اب مونگ تصف کاری اے اللہ قیامت لسبانی رزوی لی قرآن کی وی والتنظر نفس ما قدمت لغت ار سڑے دی گریوان او جولے کی اگری سبانی رزی لپارے سکڑی زکا علتا با پخبل خل سری بیرے کی گورا کتالا سے تکلیفی تب اغمان آستی افلا رونا او رشتدار منډه وای جرګه کې استاد طرف نه بچاو کوي ال تهو مور د بچینا او بچینا مور نه افلار د بچو نه او بچی د افلار نه خزه د خاور نه رونه درونه نه بتیخت کوي ځکه الله د قیامت درځي او نقشه ذکر کړی د رشمه پارکه فرمایي او فر المرء من اخيه و امه و ابي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وی غرط را یاد اکی رور با درور را تختی تمور نبا تختی پلار نبا تختی خفلی بیوی نبا تختی دا ارچا بدا سے حال جوڑی چی دا بل نبی سکڑے بل نبی بی پرواوی مشکا شریف یو حدیث راولے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ ماسوطن جڑل اللہ حبیب ورطوی بیو نی جارے اللہ دے مولا پخب القبر و خیرت دا جڑا توفیق رکی جڑا یو لوی شہدے اچی بیادا اللہ دا پارے وی پخوا صلف و گدا زکول چی یو خاون با بیوی سر پا بستریو بالخ با دا خاون دا اخو نلون شو خو بیوی لبا پتن لگی دا یو سړی په پسف کې د بل رور مسلمان سره ولاړ او دا هغه اننګي او ګیر او غریوان په مشک په اوخ کلون شو مرګري لوي څه نه کېدا پته مې نه لګېدا څه وی وای ها عائشه بیبی رضی الله عنها جړل او د نبی رسول اسلام نه تپوسو نبی علیہ السلام دے دفوزو کجی بی بیولی جاڑی یہ قربان اغلوی رزم دے قیامت رایا دا شو جڑن میں تاسو بدا خپل اہل و عیال رایا دوائی کنا نبی علیہ السلام ورطوی بی بی دی دریو مقاماتو کی بسوک دے چایات دی پا پولیس ران چی خلق تیرے گی تا دے جہنم دا پاسا یا ولارا دا تاسو علماء نوری دری وی توری نا تیر دا دو بونا نرم دا قدمونه به خوئی دی وخت کې ورچا سو کې یاد دی چې را غورځې کوم ته جهنم دې کو ورته ری کوم په ل جنت ته انبیاء علی السلام بو وی پولیس سراز سره ولاړی وی رب سلم رب یا رب بچی کې هر پیغمبر به دخل امت ته پاره ځي رب سلم رب سلم اے رب صحیح ساله به تیر کې دا به د سوک چا یاد نی چې پلار دے مور دے بچی دی رشتہ دار دے چې کله پولیس رات باندې د تیرې دو خبره وی او الله دې زموږ په حال باندې او رحمېږي الله دې اعمال توفیق راکړي صحیح روایتو کې راغلی وي پولیس رات یو طرف لم امانت ولاړی بل طرف ته سل رحمې چا چې سل رحمې کټ کړې نو هغه رانی شوې ته په مانو په پولیس راځه څنګه تیریږي امانت کې چې چا خیانت کړي نو هغه به رانی شوې ته په مانو څنګه تیریږي اته سو موږ اورې دي الله دې په عمل توفیق راکړي چې سل رحمی سره وای څوک به وای آیاو دعا درې او سل رحمی ګور دې له وای چې هغه کټکای او دا هغه د کټکولو باوجود ته جوړې دې ته سل رحمی وای کاغم در سرا تعلقات ساتی او تو ساتی او تو بدلکو زی ده شریفان او خلقو طریقہ دادا چک دشمن سخی گڑاو کد آغی بدلم ورکے سل رحمی سلوی اگر وانا کری اگر کٹ کری او تیسکے تا دا آغی دا ساتو لو کوشش کے ده یو بدی وقت دا چاسو کیات دی دا خبرې ټولې زمونږ په سر دي او موږ ته بيغمه یو ځکه وي اختار باندې الناس حسابهم وهم في غفلته خبره دې دي چې قیامت کې هو په پولیس رات تیری دي ایمان سره وای موږ غافل یو کړي ځین زمای عزتمند چې کله عمل نامې تقسیمې ورچاله به دي خلاص کې پیدا شي دا د جنت د تلو اجازه نامه ابو یہ او مقرؤ کتابیا چې په خلاص ملاو شي خلق لوی راشي راشي زمامل نامو ګورئ لکه سوق په اوچتو نمبر او پاس شوی او خوشاله دي خلق لخی و انی ظننت انی ملاق حسابیا زبادا یقینو چې زبد خپل حساب سره ملاوي ګم نو دا یقین په بنیاد باندې ماده دې رضی د فار تیارې کولو او چاله چې په غسلاس ملا او شوا نو دې ویاله تني لم اوتی کتابیا هاي ارمان او تباہی چې مال خوړو ملاو نه و ولم ادر ما حسابیا مال خوړو پته نه و چې حساب کتاب لاس شه نه ادم ور سروي دنیا کې خزبات شام ازما په حکم بل اخرو مسلمانانو باندې بمباري کولی ای به وجل هلاک عدنی سلطانیا لاړ بادشاہی به ختم شوا تشتور بربند فقیر سرتور خپل خپل پاتې شو د دوی داسې د جدي کې به چاسو کې یاد دی اته زګری دنیا مصیبت کې زلزلہ راشی سکتے شایات دے مور لانا رایا دی کی جی بار تختے دے لی چی زلزلہ ختم شو یا خوارو دن کے بچے کو میدن نہ پروتے دا دا دنیا دا وڑو کے گنتے غم دے چی دن نہ نہ دا پلار پتشتا نہ دا مور شتا نہ دا بچے ور سرے تختے دے لی نو دا دویم مقام دے چی سوک دا چابا پکی یاد نوی سویم دے شویا ها اول سو وایا کنه ها څنګه وګورځره وسی دی دا دې په کوم غوونو کې راځي دې سپیګرو ته ځي راځي دې په ځان موټه کوم موټه دی ها بای ادي کتابونه یو واقعیا ذکر کړو وي بادشاہ یو ملک لراتلو نو ایټور خانه کوله مخلو او یو تعالی خپل کتاب پتو وی وزیر لیوی جدا خود طول خلق مخیل ناغلی ازے سکئی وی دے لگ بی فکر آدے وی بل کالی رات دو تعالی کو موادہ کرو ناغا نورا جی والا اڑو دے والا مخیل اگاڑے دو فاتشان نو دل آسشتا دینا غم خبر آیا دینا اورا عوام و کاغذ راغت دے چې دې کیسو خبرې شوې ته آیا دې مرور دې گاونډي دې سوچ وی ها نو سو خبرې شوې کمی کمی په پولیس راځ چې څوک دې څوک به یاد نی دې مکه ما ته آیا سلام تا نشاله دې عمل نامې چې تقسیمېږي او درې ما خبره سره چې مال تللې کی تدې مان خبرې دې والوزن يوم اذن الحق طول د اعمال په دغه غرض حق او ثابت ده چې تاسو د نیکۍ چې درنه شو فاولائک هم المفلحون دا کامیاب دي الله دې زموږ درنه کی او د چا چې تل د نیکو سپک شو نو دا د تاوان سره مخې لدی نو دریو مقاماتو کې به څنګه چا سني یاد بدی دریو مقاماتو کې بسوک د چا یاد نی چا چا لیا سل بید غفلا دیو جر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دبوی دری خبری میں خوش آلائی او دریو پا جڑا کڑے دریو پوری خندارا دی او دریو سکڑے دریو په جڑا کړي وای اوس لري وګدوب دومې دونه د دنیا کې د سلو کالو د 200 کالو منسوبې را امر ګون پسې کړ یا ما خبر علی ما زیګر د بندوبست د سکړې د سمونو کالو پروګرام دی مرگ ور پسیده ده غافل ده دویم یو سڑه ده وزواه کن مل افیه پڑکا خلخان دیو سڑه دا پته ورته نشته چې رب دله په قهر او غصه دی او کده د راځي. او ای سو خبره ما جړای فرقۃ الاحب محمد صلی الله علیه وسلم و حزبه. وای دې خبره باندې جړم یو د رسول الله فراق دی او دا غل مرګو ټول صحابه لاړل وفات شو. د سوک کده اوس دنیاوی دوست پسې جړی د رسول الله علیه السلام د صحبت پسې د صحابه اوس پر جړا وا او درم د زنکدن سختای چې زنکدن سختای اده او کې شیطان وای دی لخر لوی چې شابه ګورم لاو تړای او کوز در سره خطا شو کنه نو بس خطا او خطا ده. نو دغه وخت چې سمره مکرونه او فریبونه او سمره د شیطان سره چل ول دی غټول را جمع کوي. الله ای زموږ استاد سوبل شي او دا لب وقت ته کچلی کلمې سره خاتمه او شو بس خبره سره او کا خوا دی خوشو سره نو اسیم د غمونو دار ده دیکن ده ده بایی را ابی آور پسی ده نوی غمونو یو سلسله شورو شو دویم د الله مخلو دره در ای هر سره بسی هر سره بول رب لمخلو دره گی دیو چې کولی دی په دا پښتانه مشران درې وای د سترګو لګېدو خو زه پریږده کنه سبب الله سره سترګې لګو رسول الله علیه السلام سره سترګې اگر زه یو عالم دی جړل لوی عالم دی زموږ د بل او وی چې زه معافي غواړم و اې د فلسطین زنانه او بډای ګانو منګور بیا سری او زموس وس نشتا سبا څنګه د حشر میدان کې محمد رسول الله ته مو شکایت وکړي چې زموږ ټکړو راټولولو والو شکرو الٰه العالمین بد مظلوم بارک تپوس کوي د چا چې څومره وس ته نا غالم ټول په جڑا جڑاوي چې په دنیا کې کمزې کې مسلمان سره ظلم کوي مونږ بے بس نن دا مسلمان مدد هم نشه کوله دا هغه مدد لسلیم نشه دیلین هو لبس گورا غالتا غوخی غوخی دی اتوار سفکی گا دل دینا ور تا جارا حال تا اغا دلوگی نگوڑ کی گی تا سرار سدی خورسی ور تا نا زمونگ دا ملک دا علاقی دا لوی سنے دی دا سنیٹر مشتاک سے نا اغا دی حالاتو کلانو مواغوی خبکان خبر دانا چې څومره خوراکي مواد فلسطینیانو ته ځي نو دا وړومبه اسرائیلو لځي دومره په دی خوښه ملکونو باندې زور دی دیمم سبا محمد رسول الله علیه السلام صلی الله علیه دا غیب یو لګوري نو که خوخه د خوروی دی که خوخه نه ده سره نو دشمن چې پتا بمباری کې اتا را خوراک را لګي دا غیر شافیر خلق دومره یعنی بے خوند دی او دمر غیرت اسلامی ختم دی تو هر سڑے بدا اللہ مخلو درے گی سباب دا رسول اللہ علیہ السلام سر استر کی لگے کہ دنیا کی او مظلوم دے او زمین دا مدد وستا ازم میدان محشر کے رسول اللہ علیہ السلام تر ازم جنما شفاعتو کا حولوی قربات دما ویني ته دي دما حيا سره لوبي کې دي د دوښو خو دغه د معصومه د څه کوي د دې بس جواب دي د دې بس جواب دي چا رسول الله عليه السلام د شکایت حسن بصري رحمت الله عليه په تابعينو کې تیر دي دایو یو جمله استعمالونه ویکز پاغړل کې ته شامل وي چې رسول الله عليه السلام وسه حضرت حسین رضی الله عنه شهید کړي نو یې کمال حکم شوې جنت له لاړ څخه به جنت له نتل بچاولې وې یې ما په الله د حبيب سره سترګې څنګه لګولې چې شیخا آغا ٹولی کی تم مرگرے گئے شی زما د زلو ټکړاو زما د جګر ټکړاو زما نوشه شهید کولو سبا ګوره د الله سره مخامخ هر سړی به الله ته مخلو دريږي بربند وي سرتور وي پیغمبر نبی بخاری شریف حدیث ته ما منکم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان دا سکس نشتا چه اللہ با دسر کسان ناراند او کنا خبری بور سرکای او دا داو دا اللہ پا منس که بس اکتر جمانم نی اللہ با دی عمر تا پوسکای چه دا عمر تا لماش پیتکا دا پس کی تیر دے نگو مونگ دا سی ویگور اللہ ازمون پا حال رحمو ٹول یا دکان کی تیر شی یا کارخانہ کی تیر شو ادوزگار و خلق و کار سرے ہو شو لار لوی وي بس اوس غم مکه او بس عبادت کوم لم دعا کا ناغه کوشا کې کټ واچو ابل بوډا پر سره کې ناس بل کرسی رويسته دکان هرته دکان کې کبار خلکو لګوري څه بدلسي ویدا باز خلکو اجره د لار په غاړه کرسی یې چې یو لړ شو لو ګوري بل لړ شو لو ګوري ترانه ته د سر نه تر خو پورې سوک دا ټول رز د ژوند مقصد دی هلکه اوسګارې چې ته په سړیتو وجره کې کېنا کور کې کېنا او کدی راشه جمعات ل راشه ذکر کوا د تا زموږه بدنصیبی ده تاسو ګورې بازارونو کې خلک ناشته لارې کې کټه شولې نو ار سړې بدر رب العالمین مخله د عمر تپوس وکړي د ځوانۍ تپوس وکړي ذکر ته په ځوانۍ کې کېږي پوډا غریب خو بیا سی پاوډر سکول کمبل ته محتاج دی قضاء حاجت کمبل ته سره محتاج دی د دادری خبر ابو ذر رضی الله عنه وی ما جړی یو د فقهان فقهای کرام هغه چالووی چې د قران او سنت لري عالمان دي دین استنباط کوي لکه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد امام ابو یوسف امام محمد امام بخاری رحمهم الله دا یو لوی سلسله د فقهاو بیا فقهای سبعه و فقهاو په مدینه منوره کې دوی دی فقهاو په دریو خبرو وصیت کولو دا درې خبرې دی یادو لوکابلې دي سو خبرو به کولو وای په چاله نو ورځي د طالبان خو وګورئ دي چې تاسو خوښي بچا حال دی یو بل ته ودا خط کې لیکل یو فقدرو خبرو کې دا ده من عمل لآخرته کفاه الله امر دنیاه چا چې د خپل خیرت او د قبر زرکدن لپاره اعمال کول د دنیا هغه لپاره وڅو کول کافی شي الله وکافي شي ور یو دا خبر ډیره دی یادولو دا سوق چې د خپل قبر خیرت او زن کدن د لپاره اعمال او مهنت کوي دا د دې پیدایدا زموږ د پیدایش مقصد دی زموږ د پیدایش مقصد څه دی لکه لکه واه خلق فیلالی دا غي رسوله دا مقصد دی چې وجه شي په کساب خرڅه زمونږ د پیدایش مقصد سره د رب العالمین عبادت او بندگی په خپل ځن کدن او قبر او د الله مخې له پودرې ذوبانه جړا کول ریو د فقهاو په خبره کې دادا من عمل لآخرته کفاه الله امر دنیاه د دنیا د کارونو پورته الله سشي الله پورته کافی شي دا حدیث ده مشکا شریف کې راغلي چا چې دا ټول غمونه راغله سرګور غم خو یو نه کړه زه غم ده د بچی غم ده د لور غم ده د خپل حیا غم ده د خپل کاروبار غم ده دا ټول دی راغله یو د تی جوړ کو چې دا د زړه کا او د قبر خیرت غم ده تو رسول الله عليه السلام وایي د دې ټول غمونه ورته الله څخه شي الله وکافي شي داک عالم دے ک طالب دے ک امید دے ټول غمونه چې چارواغ سره یوې ته جوړ کو او هغه یو غم د اخرت دی نو د دې دنیا د پاره به څوک کافی شي الله به کافی شي اوس چې رشید احمد صاحب رحمت الله علیه الله دې قبر د انواراتو نډب کی او ایما سره یو طالب خوب یو لیدو د تخصص طالب وو د فراغت نه پسې د فتوی تخصص کولو نو ایما له ساري خوب وو ایما ورته ستا غو پریشانی نشته وی ماري الله د لټول حل پکې وو ویغه طالب علم د تخصص مال وی چې عالم جما بیغا په خوب کې امام محمد رحم الله ولیدو امام محمد رحم الله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاگرد دی د دنیا په قابل ترین او اشخاصو کې دی و یو غیر مسلمه کافر راغه د امام محمد د کلم نه چې کوم کتابونه وتی او قتل ودا ته یې لیکلي کلمې وای ودا د وړو کې محمد علم دی چې دا غلوی په سور هي دی دا د امتی محمد علم دی چې د محمد رسول الله علیه السلام په سور علم دی نو امام محمد رحم الله خوب کې وکړو او طالب علم ورته مال غوړوي وای چې امام محمد رحم الله مې وکړو دیو بری کی د کشنګ په خوار مطالعه طریقه و بل فنا بي دی او لاټینو ننو دیو بری کی غزان لکتابی خی امام محمد رحم الله مطالعه کوي و شرفوا کی یو زنانا دا او د حسن او سنگار ټول شیا پاغي پراته دي زیورات دی خیسته جامې دی کالی دی او دا خزه ځان دا چې ثابتې چې دا د امام محمد رحم الله بيبي دا په دې انتظار ته چې دې پر راغی روزګار شي او نظر به وګوري کنا خو هغه پس لګیا دی هغه ته د کتو مخ نه ویلاویږي نو یا طالب علم مفتی رحیم احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وی ما ته ما ساری دا خوب لیدلې ما ولوي سوچ دې شته وی او دا سوچ مې چې هر څه خو عالم شم اوس به د معیشت په طریقې دوکان وکړي که تجارت وکړي که چرته بنو کړی وي ما وی ټول حل در لا الله وي تعالی وی دې ما محمد غن ته له مخا ادا ټول فکرونه دی یو فکر جوړ کړي د آخرت نو دا ټول دنیا په د زیب و زینت او د سنگار سره ستاد یو نظر په کتو انتظار خو تعالی به مخه نه ملاويږي د چا چې ټول غمونه یو غمو ګرځولو د فقهاو په وصیتونو کې موږ به واورېدو چا چې دا ټول غمونه راواغستل او یو غم به ته جوړ کو او دا په ټولو کې لوی غم هم دی روړ ته خوراک فکر غوړ دلاور پر پسې دونه وای نو الله بد دنیا د غمونو نه دل کافی شي ها باندې دغه خبره ده و من اصلح سريرته اصلح الله علانيته چا چې خپل باطن سم کو کنه نو ظاهر به الله سم کی خپل باطن د الله کې او سړي ظاهر ډېر د بزرګي او د تقوا او شکر ټول خلک وي ولي دي خدا خپټه معاملې د رب العالمین سره خرابه چا چې خپل پټ باطن سم کو دا سرګن بالله د خپل سم او درې ما خبره ده ومن اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله تعالی فی ما بینه و بین الناس چا چې صلح او کدا غس چې دا د الله په منځ کې الله سره معامله صفا کا د خلکو په منځ کې د معاملې په الله صفا کی سو خبرې شوې بھائی چاله یاد شوې ها سو به وای تعالی زوچسنو تعالی ها تعالی درځي ها سو به وای په یو ساه وای ته تعالی فقها او په دریو خبرو یو بل توصیت کولو آداب په خاتونو کې یو بل لګل یو سره بچیا تا چې ټول غمونه نه یو غم جوړ کو چې د ځان کدن غم دی د دې ټول د ورته الله څه شي کافي شي بیا دې ورته په دنیا غمونه دا اون خو دا یو دور لوی غم ته کنه چې اوسره وي درنګ دې که ساته پره بودا کیږي او هغه کیږي او ځل قدر دې د دنیا په ډیرو شکرو کې دي او ابو الدرداء رضی الله عنه مبارک روایت کې راغلي کې نه دا دوه بیا ووي دغه د گزاره حال چې صد بیبی نان نفقه واجب دا خو بیراړه خو ډیر سمون ډیسرلی نه والی نو د خو عادت بیبی ورته وای مالک لا تطلب کما یطلب فلان خاوند په داسې شي فلانه زور زور مال ګټي دا دې او کله ته خوشاله کې لوګر ابو الدرداء رضی الله عنه سره یو غم د اخرت ورته وای خزي حل بدل نو ام چې دا زول ډیر مال نه ګټه اړې رمن دیولې نو ام وإما النبي عليه السلام لأوردين إن أمامكم عقبة كأودا وإما رسول الله عليه السلام لأوردين تاسو نمخ کی پغار کے سخت لاری دی اچھلی چاپن پسری اپی رشی تیرے دی وہی اوسانا میں ورگان سپکڑے اوسانا میں سکڑے زان میں ورتس پکڑے ایچی پہ غر لارا بانے تشتور نشی خاتے او چادر لیو دومانا او من بوجیم در پسر کا دغه د اخیریت غمونه غوړې دا ټول غمونه څه کوي دا ټول خریب رچا چې د اخیریت ټول غمونه راواغسته لوسی وکړ یوې ته جوړ کو رب العالمین به د ټول لسی شي و یو عالم دین ته چاوي چې مدرسه کې غوړې سشته نه لکه د مدرسې منتظمین دې لنګر لنګر وړو سشته نه رو یاول پریشان شو وی به طالبانو له قران شریف راوړی وی مونږ بل خپل کار کو ولاله خپل پریز یو هغه ټول غمونه رښتو کول یو غمې سکو وی مونږ بل خپل کار کو زمون کار څه دی قران خیل او ذکول او د رزق ذمہواری چاله سو کې غسته و ما من دابتن فی الارض إلا على الله رزقها نشته او ژوند شه مگر د رزق ذمہواری احسان او تفضل ان الله فخل لا سکه غصی وګوره دې درو خبرو وصیت بقول فقهاء کرام درو هغه له یادې شي اي به یو بل وصیت کول لیکلې یو دا ځان سره ورته لیکلیا حالات کې هغه فقها چې څه خبره به واورې د نو به تیرې نه کلا بیا دې اینا نه یې دا دومره حافظي وي د سلف او جهران مشغله دا چې حافظي وي چې ضرب د نن چې کمپیوټر او دا موبایل او دې کې سټیپ کوي دا لا خطا کوي د دماغ وسنو کول دا دین لیکل خرص تر هغه دا ټول په سکی پروتو قران سینو کې پروتو احادیث مبارکه سینو کې پروتو دا غوږمو استاد زو کمزور د پاره الله یو سبب جوړ کو چی وی لیکل د درې خبره در لایا دي شتا لایا دي شو سما ها زه ته وایم کنه د بسار فزای شه په پته پدې وځي ها ها وځنه یو ډېر دی په درې اوسه کې یا بای دی وی دا غلګ اپ ډېر ها اته مو سه عمر کرے والله دې په خو صفات دې نیک سره نو مو ټول نه اجازه تو او ته خوا چې بدی روزه کې روزه نه مخ خلاړې نو که حاجه پوره وفات کې دې څه دا ونو بس ټیکټ پم دلول کې دوار سوې زبوله کې ناغه بچی روان کړ رمضان نه مخ خلاړ وي رمضان په حج نه پس برات جو د یو سور دی پس واپس راغل د کیدار د تاسو شول د چا ولې یی چې تاسو وی چې موږ حج کو راځو با در رالې و یې رمغل ته مشوره کو چې سلک کتل د ډیر کتل نو دې مو یی چې په دادرې سو کوم دا یو رالې دې ادوی تعالی پرې خپل ها دغه حال دې نو موږ دی عوامو له سو وایو بابا عوام دې دل چې موږ دینی بشران او بیوبل تر دې درو خبرو سو کولو چا چې ټول غمونه راواغستل یو غمه جوړ کو الله ورته ټول نه شي اچھا چې خپل باطنه معاملات الله سره سمګه د ظاهر به الله په خپل سم کې نن ګوره زموږ باطنه معاملات سره هغه الله سره ګرځا او کړه دا ظاهر به څه شي ادرې ما خبره سره ها چا چې د الله په خپل منځ کې صلح وکا نو اصلح الله فيما بينه وبين الناس دیو جن زما عزت مندو غره خبره سر باندې ولاړ اهل علم دې برت لپاره لیکلي يعقوب عليه السلام بارکي سلف صالحين علماء لیکلي وي يعقوب عليه السلام ملك الموت لوي ديو چې تعالی زما یو ضرورت ده نو ملك الموت وي وما هي قال ان تعلمني اذا دنا اجلي واردت ان تقبض روحي ما نیټه چې نږدې شي خبره پامې شروع مې قبض کې نو اومه ما خبره نو ملک المور څو ته نعم ورسلو الیک رسولین او ثلاثه وایي څه فکر مکه ول الله پیغمبر زبتا ته دوی ادرې قاصدان مخ کې درلېګ چې نیټه دې دې لا او د مارکس نه مرګم را بس دې دې روی کله چې یعقوب علیه السلام نیټا پرش وا نو ملک الموت ورسره نه اورتوي ازائر جی تام لقبض روحي وی ملاقات لمراغله او که روح قبض کول د پاره فقال لقبض روحي وی روح قبض کوم تا مال وی دي چې خبر به درکو اولست كنت اخبرتني انك ترسل الي رسولين وثلاثه تا خو مال ویلی چې د مرګ نه وبخ کې درې یا دوه کاسدان درلګ وای ما خوکړی کار میکړې بیا جو شعرک بعد سواده تا وخت چې سپین شو له توروالې نه پس یو په خبر را لګل تا وره خبر ده خپل وختو د بیر او شر نه وګوري اکړې پرنګ متور کول غو بده ګوره خبره پدې خلاصي دونه کمو ګور ډېر نذیر ته مختور یو شعر علماء لیکل او یو خځه خاون لوي دا یختدي ډېر سپیشي ټیکا دا ورته دا خو ما د مرګ نه یری او اخرت را نه را یادای ولست مسودا وجه نذیر چې څوک ما یری زو لبختورو نه نو ګډېر دور کو وای ما کاسد را لګل ضعف بدنک بعد قوته دیم قاسد سو ورزوانی وا دا کمزوری لالا نور بس رازی دی پرسی او یو پالوانو گٹ بے درزی خوڑو سرزی پس تو پالا را تیری دونو بیمارو پسی پای و لقلک و بورکو ہے نیا خطا گڑام خوڑن اتا بسور سور طاقتو پسینا او لاسو کے دا کمزوری د طاقت نه پس شهره دا رسول له و انحناء او جسم کا بعد استقامته دا املا چر کاګه شو دا هني او د دې نه پس هم سره پس انتظار دی اعظم دی علماء د برت په تور لیکلي وای ما شوبان الله رکه لوګي کولی او بابا دا املا کاګه شو هم شه له بول روان یو ما شوبر ته بابا دا کوګم لا پسو خرسه دا او خيار سره ورته بشي سره پی پی سی ورکه سمودا پس بدر له مفتو کې ملاو شي دا ورته مشران او دا الله والو دی بر پی پی سی پی سره لګي دا چی چپلا په سب پی سو په زورګونو والے لک صبر او کا بچیا دا بتاله شي مفتو کې به ملاو شي نظم عزت مندو خبره د سر د پاسه ولاړه دا نن هر ځای کې مسلمان به یار او مددگار دی کله جمعات سره لوبي کیږي کله قران سره لوبي کیږي کله مسلمانانو دا نور ټول تماشګر دي کله چازړه غواړي کله چازړه غواړي دا غل د مدد اس کیس بناره نشته دا مدد سنشته یو ځل یو سره په جنا راغی بعض خلقوں کی بورا لے ہی میرا جذبہ بھی وی د جڑا سبب میں دا چې د دین بی عزتی مو کیږي خو چې دی بی عزتی لږ مون په لاشونو خپې کې خو نو بیا به خبره نه و څه پوه شئ په خبره باندې دا اوس موږ ډېر دنیا دا سوال واچولو چې د فلسطین مسلمانانو لپته او دومره لوی قوت سره ولې ټکراوېدل وردا دا اقل یو لوی سوال له واهلې مټول د ذکر وکړو هاي لپته وجدا د دشمن زمونږ حیا اخلي دې مونږ په حال مونږ بغورو دې به زمونږ جماعت روانه او بیت المقدس بروانه مونږ بغورو دې به د قران بیزتی کوي مون بغورو دی به زمونږ د لړو خوندو د زرانو بیزتی کوي چې زمونږ په لاشونو راځي د حیا د غیرت پرخه دي چې څه کوله ګورې دا پرخه دي څه مسو اخ سوچ دي چې یو سره استاد زنانو استاد جمعات استاد پیغمبر او د کتاب بیزتی کوي اته ولا ګورې ناغې نه خدا دا چې بس شهید پروت یې استا په لاش کې کیږي بس دا چې څه کوي یا مکه د نن زمای زستند خبر بالکل سر لراغلي چرته قران شو شو زي چرته د جمعات بیزتی کوي چر څنګه رزان ولې پیسي ورکی او خوشي سړی لوي ته د پیغمبري شوکا داوا وکا وګوره داسې ملکونه دي د اسلام سبب میدان د محشر کې الله د حبس کا آغا چا قتل کو نو هغه پانسي کوي اسه کوي او هغه چې چا داوا کړی هغه خپل عزت مانی بوزي او امریکا او یورپ ملکونه ولې زی ورکی نو د بل کافر چې څه درک نه لګي او ته خود د غزل رته دی دې شي رسول دا چې نکړي اګه سزا ملاوي دی او چا سزا ورکول هغه ته انعام ملاوي دی مدینه منوره کې یو ځان انعام راو ابو داود شریف کی راضي او حافظ ابن تیمیه رحم الله په الصارم المسلول على شاتم الرسول کی ذکر کړي ځان انعام را پته نه لګي د الله حبيب ژوند دی تله حبيبي وای دا چا کړی په دې کې اورون بډا راغ ټول رپې دو بل د لاس نه ویل تله حبيب له وای دا ما وجلې څنګه دی وجلې ودا زما وینځوا زما بيبي وا زما د دین د دوه ګلونو په شان بچی دي دی بتا سو په سي بد رد وي ما ډېر پوي کچې دا سم کاوا وي بس بیګا دې تاسو له کانسل کولی اباس ما وجل ځان می پیش کړی چې څه کوي یو کوي خو ما سره دا چې الله حبيب ورته له سپین باز ګرځو نن کو په دین چا غیرت کو اغل باقاعده سکیږي د مجرم عمر سزا ورته ملایږي نو ګوره خبره ډیره زما عزت مندو پاتې نه دا چې مونږ الله طرف ته متوجي شو توبه او باشو تخفل اعمال او قروبانه زما عزت مندو خپې باندې شو ځکه کوم شی باندې چې ملکونه آبادیږي هغه شی بالکل څه شوی هغه شی بالکل مونږه ترک کړی دی هغه شی مونږه زمای عزت مندو هغه مونږ ترک کړی دی پس باندې چې سکیږي پس باندې زمای عزت مندو چې الله راضی کېدو هغه شی مونږ پریخې اغه شی زما عزت مند مون پریخه رب العالمین دې زموږ استاد سو په حال باندې رحمېږي او الله دې موږ او تاسو قران او سنت ته متوجي کی د ټول مسلمانانو حاضرینو په خدمت کې درخواست ده یو د خپل با جماعت مس خیال ساتي بل الحمدلله ملک دې اسلام دې او په لک فتنو زور کړي نو تقریبا په هر مسجد کې یو وخت دا علما کرام قران او سنت څخه دا بیانای د دې کې کې نه یوه عزت مندو یو وخت چې درس کیږي حدیث او درس کیږي الله دې د علما او لمړ کې واچي توفیق دی ورکی چې درسونه د درسونو په شکلو کې او دا د ډلا بازو او د عصبیت په بنیاد باندې دی تاسنی د عصبیت په بنیاد باندې زما عزت مندونی چې څو قران دی او صدا غي سلف ویلي بچیا غو کی زکه ټول مسلمانان مسلمانان وګوره یو وخت داسې کوي چې د علماء سره کې نه خپل امزان د پاره د تلاوت یو وخت مقرر کړي چې دی وخت به زړه الله د کتاب نیمه پاره د تلاوت مقور کې کوي ځکه کور کې برکات راځي کم کور کې قران لسته شي شیاطین کی تختی پائے کې الله خیر او برکت راولي تاسو ګورئ اوس کورونو کې هر شی د کوټه تلاوت او منځونه لینو د ارسنه برکت پورته شي دا خو کلک شی وی خو چې ورسره زنانم تلاوت کوي نارینم تلاوت کوي او کور په نفلونو په اذکار او آباد وی الله او په کیسه کوي الله او پای کې خیر او برکت راولي د خپل جمعهونو غره د جمعې په منځونو باندې آباد کوي د خپل علما او په صحبت کې کیږي او خپل قبر خیرت د پاره چې موږ تاسو زما عزتمندو فکر بن شو الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو الله په خپل حفاظت کې وساتي الله زموږ ټول حاضرین او غایبین د ایمان او د حیا حفاظت وکړي په تمام دنیا کې مسلمانان چې کمزه مظلومین دي او په لړزان او په ټکر او پریشانو دي الله ته مدد او نصرت وکړي الله تعالی د ټول امت مسلمه مدد او نصرت وکړي رب العالمین موږ ته زموږ والدین او ته اصول فروع او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته رب العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب العالمین سمر بیماران دی شفاء کاملا عاجل ورتور نصیب کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب